Later. komercyjna katastrofa. Album zespołu Pulp This Is Hardcore, wydany w 1997 roku, ale jaka piękna katastrofa. Przyznam się Państwu, że dziś jeszcze nie wypiłem kawy, licząc od północy oczywiście, bo tak czas mi szybko płynie i zupełnie nie chce mi się spać, natomiast głodnym będąc sięgnąłem po ekologiczną czekoladę kokosową, wegańską. Nie to, żebym był jakimś weganinem szczególnym. Kupiłem albo nabyłem ją drogą kupna w pewnym dużym sklepie, w którym również są książki i płyty. Była przeceniona -75%. I to jest słuszna koncepcja, ponieważ właśnie tyle powinna być warta ta prawie czekolada, a raczej wyrób czekoladopodobny. Tu napisane jest, że minimum 46% masy kakaowej. No ja wyczuwam tu raczej inne składniki, które są wymienione, między innymi lecytynę, napój ryżowy w proszku, tłuszcz kakaowy, cukier trzcinowy. O, to mogłaby być jakaś taka nawet rapowa piosenka, albo po prostu no, kawałek hip-hopowy, może tak powiedzmy. Bo się samo rymuje to, co tutaj producent napisał na opakowaniu czekolady. Kojarzy mi się to trochę z wyrobami czekoladopodobnymi z początku lat 80. A może środka. No dobrze, zostawiamy czekoladę, która czekoladą nie jest i kontynuujemy nasz koncert życzeń dla bardzo wiernych słuchaczy. Dla pana Witka teraz z Wielkiej Brytanii. Ulica miasta IRL. Bramy płoną ze wstydu nocą.

ludzie złych profesji mają swoje oceany, śmierć im podpowiada przyszłość. I co noc z nich drwi. Strzeż się tych miejsc. Strzeż się tych miejsc. Wiadomo, Lech Janerka. Myślę, że te dwa utwory, czyli IRL i ten przed chwilą do siebie pasowały, Ulica Miasta. AI i Klausa Mitwocha. Strzeż się tych miejsc. W każdej godzinie tej audycji przypominam, że dziś rocznica śmierci Czesława Niemena. Więc żeby już mieć komplet nagrań z albumu Aeroli, to od którego w zasadzie zaczęliśmy dziś prezentację twórczości Czesława, jeszcze jeden utwór z tego krążka, Daj mi wstążkę błękitną. Daj mi wstążkę błękitną, oddam ci ją bez opóźnienia. Thank you. pan Jacek napisał, E476 to polirycynoleinian. Straszna trucizna, niech pan tego nie je. To a propos mojej czekolady kokosowej, wegańskiej. I proszę pana, tu tego nie ma w składzie, ponieważ jest to ekologiczna czekolada, palm oil free, gluten free i wegańska jest. Ale odkryłem na przykład w niej wiórki kokosowe 13%, identyczne, aromat identyczny z naturalnym. Tak więc mam nadzieję, że tych E tutaj raczej nie ma. Chociaż są jakieś emulgatory, lecytyna, to chyba nie to samo, prawda? Słonecznikowa. Jest to bogate źródło błonnika pokarmowego. Nie smakuje zupełnie jak czekolada, chociaż podobno zawiera kakao. Jeszcze trochę Czesława Niemena, a nawet więcej niż trochę. Dla wszystkich tych, którzy niedługo mają zamiar wstawać, utwór pod tytułem Nie wstawaj lewą nogą. Chciałbym powiedzieć Lego, żeby nie nadepnąć na Lego, jeśli ktoś ma dzieci. Klocki Lego, bo to boli. Nie wstawaj lewą nogą. Oczywiście z albumu niezwykle ważnego, ponieważ jest to utwór, jest to album pod tytułem Dziwny jest ten świat, wydany jeszcze pod koniec lat 60., dokładnie chyba w 1967 roku. Mam nadzieję, że się nie mylę, bo byłby to wstyd pomylić się co do roku wydania któregokolwiek albumu Czesława Niemena. Tak więc teraz specjalnie dla tych, którzy wstają niebawem, oby nie wstawali lewą nogą. Nie wstawaj nigdy lewą nogą, bo ponury i bezowocny spędzisz dzień. A jeszcze na dodatek złego masę kłopotu przysporzysz komuś i sobie. Gdy nawet mucha cię ugryzie w nos, na pewno nie będziesz bardziej złościć się niż właśnie wtedy, kiedy z łóżka rano lewą nogą staniesz. Pomyślę tylko, ile człowiek temu zawdzięcza, gdy niefortunnie stanie raz. Natychmiast prześladuje go pech. Nie stawaj nigdy lewą nogą, bo naprawdę to nie są żarty ani śmiech, a treść to się przekonasz o tym na własnej skórze, jeżeli kiedyś spróbujesz. Pomyślmy tylko, ile człowiek temu zawdzięcza, gdy niefortunnie stanie raz. Natychmiast prześladuje go pech. Nie stawaj nigdy lewą nogą, bo ponury i bezowocny spędzisz dzień. A jeszcze na dodatek złego masę kłopotów przysporzysz komuś i sobie. Nawet mucha cię ugryzie w nos, na pewno nie będziesz bardziej złościć się niż właśnie wtedy, kiedy z łóżka rano lewą nogą staniesz. Nie wstawaj nigdy lewą nogą, bo naprawdę to nie są żarty ani śmiech, a zresztą się przekonasz o tym na własnej skórze, jeżeli kiedyś... I jeszcze Sariusz z albumu Marionetki Volume 1. To jest rok 1972. Całej. gwarantowa, że stmuchniona świeca, że nie zostało nic, tylko lewica. A wiatr od Azji tętni i pośwista. Ciężki Asariusz też w ramach koncertu życzeń dla wiernych i długoterminowych słuchaczy, tak jak ta moja czekolada. Właśnie odkryłem, że ona, jej ważność wygasła w listopadzie 2020 roku, ale ja się czuję bardzo dobrze, nie piłem kawy i w ogóle nawet czuję się jeszcze lepiej po tej czekoladzie, więc tam są jeszcze różne ukryte składniki, o których producent nie napisał. A w ogóle życie to loteria, tym bardziej, że producent się mieści w Warszawie przy ulicy Loteryjki. Więc wszystko to jest taka trochę loteria, rosyjska ruletka i w ogóle Sariusz dla Jacka W. i Mariusza B. Tak to ujmę tajemniczo. Teraz wskoczmy w lata 80. Takie trochę nielubiane w wydaniu Czesława Niemena. Rzadko słyszę, aby ktoś sięgał po album Terra Deflorata z 1989 roku. To był specyficzny czas. Brzmienia dosyć syntezatorowe, jak to u Czesława w tym takim późniejszym etapie jego twórczości i aranżowania utworów. On wtedy odkrył MIDI w latach 80. Oczywiście kupił bardzo dużo różnych maszyn, był totalnie samowystarczalny, pakował to 2 godziny do samochodu, potem jechał gdzieś zagrać koncert, rozpakowywał to kolejne 2 godziny, wszystko sam. Bardzo samowystarczalny artysta i tak też było z tym albumem Terra Deflorata, który brzmi specyficznie, ale posłuchajmy razem. Najpierw utwór Klaustrofobia, czyli trochę właśnie o końcówce lat 80., kiedy to w Polsce komuna się z nami pożegnała, a my z nią, no i zaczęły się czasy transformacji, które trwają w najlepsze aż do dziś. Przyjaciele, a dziś Wszyscy państwo do mnie piszą, że owszem, to dzieło mistrza państwo mają, ale go nie słuchają. Terra de Florata z roku 1989. No to jeszcze jeden utwór, ale obiecuję, że już ostatni z tego krążka. Zezowata bieda. A według mnie to brzmiało intrygująco. lata 80. 80-owe brzmienia 100%, Terra Deflorata, album Czesława Niemena i Zezowata Bieda przed chwilą. A teraz kolega Richarda Hawleya, Jarvis Cocker i Don't Let Him Waste Your Time. Can hang out with all of his friends. You can go and meet his mother and father. You better make sure that's where it ends. 'Cause baby, there's one thing that you gotta know. You wonder what is waiting for. Then some skinny bitch walks by in some hot pants, and he's a running at the door. So remember that one thing that you gotta. Tak jakby coś się troszeczkę urwało. Ten utwór również Nancy Sinatra zaśpiewała na swojej płycie i teraz jeszcze ona zdąży dla Państwa zaśpiewać. Bang, bang, my baby shut me down. And he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Thank you.

throwing a dance with a mystic, burning me up with its music, sensualistic, ritualistic. Bardzo Państwu dziękuję za ostatnie 4 godziny. Na koniec zatańczyliśmy na wulkanie, można powiedzieć, była erupcja poważnej energii. Bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie listy. Ten program realizowała pani Ela Różycka, wydawczynią była Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i kończymy zespołem Morphine. Życzę Państwu udanej niedzieli. Do usłyszenia. Just dressed.